Jestem bardzo ciekaw, jak ta muzyka zabrzmi po roku na tym festiwalu znów. Jazz nad Odrą, 54. edycja, 29 kwietnia o godzinie 23 w sali, niech się upewnię, tak, sali kameralnej Impartu. Adam Jarzmik, jego kwintet z gościem specjalnym Mike'iem Moreno, gitarzystą, bo to jest taka tradycja już kilkuletnia festiwalu Jazz nad Odrą, że tak naprawdę to cała impreza powinna się zacząć od koncertu ubiegłorocznego laureata i gościnnie Leszka Możdżera, no ale w tym przypadku mamy do czynienia z zespołem, którego liderem jest pianista. No i jednak nie będzie dwóch pianistów na scenie. Leszek Możdżer zacznie, owszem, zacznie ten festiwal, ale to będzie zupełnie inny koncert. Natomiast Adam Jarzmik, jego zespół z Mike'iem Moreno o 23 w niedzielę 29 kwietnia na jednej z kilku scen tegorocznej edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Cały program znajdą Państwo oczywiście na stronie jazznadodrą.pl. Także informacje na naszej trójkowej stronie, oczywiście w audycji Mało Obiektywnie w ostatni piątek. Krzysztof Maj, dyrektor festiwalu, Państwu opowiadał o tegorocznej edycji, o tym pomyśle na ten dzień wyjątkowy także, 30 kwietnia, przypomnę, to jest we Wrocławiu Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Tak to zostało pomyślane i zaplanowane 29 o 19 w naszym koncertowym oknie usłyszą Państwo koncert z 26 kwietnia. O 21 bowiem na scenie sali teatralnej pojawi się trio Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Darek Oleszkiewicz, przypomnę, ambasador polskiego jazzu, ambasador festiwalu Jazz nad Odrą po drugiej stronie Atlantyku już od lat. I zawsze, co roku przyjeżdża też do Wrocławia, aby zagrać wyjątkowy koncert. Taki się odbędzie i usłyszą go Państwo na antenie. To będzie retransmisja 29 kwietnia o godzinie 19, czyli w naszym oknie koncertowym właśnie to trio. Eddie Daniels, Leszek Możdżer i Darek Oleszkiewicz, ale to nie wszystko, bowiem w owym Światowym Dniu Jazzu Polskiego, o którym sporo z Krzysztofem Majem rozmawialiśmy, o 22 na żywo na antenie trójki Mitch and Mitch. Proszę zatem i w poniedziałek przez cały dzień właściwie na antenie trójki mnóstwo jazzu z kulminacją, transmisją tego koncertu zespołu Mitch and Mitch o 22-30 kwietnia. Jeszcze na pewno o tym Państwu przypomnę w czasie naszego specjalnego spotkania w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę od północy do drugiej, wyjątkowo, jak zwykle wyjątkowo, bo to wydanie festiwalowe. Redaktor Hirek Wrona od drugiej do czwartej z polskim bitem. Taka to festiwalowa zamiana nas czeka. Mnóstwo informacji wiem, ale najłatwiej wszystko Państwo sprawdzą jeszcze raz na stronie jazznadodrą.pl, 54. edycja festiwalu pod patronatem trójki, znowu, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dużo słowa, to teraz będzie sporo muzyki. Wracamy do płyty Adama Jarzmika. Przypomnę, Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Paweł Palcowski na trąbce, Maciej Kitajewski na kontrabasie, Piotr Budniak na perkusji, Piotr, z którym spotkałem się w niedzielę wieczorem, ale do tego koncertu jeszcze wrócimy. No i Adam Jarzmik na fortepianie. Słuchaliśmy najpierw Euforii, to jest tytułowy utwór z jego płyty, z płyty jego kwintetu, a teraz jeszcze jedna kompozycja Adama, Fairy Tale, no i klasyk Majesa Davisa, Solar, w aranżacji Adama Jarzmika. Przypomnę, to zdobywcy Grand Prix festiwalu Jazz nad Odrą 2017. No a co się wydarzy we Wrocławiu, to od czwartku wszystko będzie się działo i będziemy Państwu na antenie trójki relacjonować. Thank you. Quintet nazywa zespołem swoich marzeń, choć formacja powstała z przypadku, w czasie gdy pianista potrzebował zespołu akompaniującego do wykonania utworów jego autorstwa w ramach drugiego międzynarodowego konkursu na kompozycję jazzową w Katowicach. Jarzmik otrzymał wówczas nagrodę publiczności, a muzycy postanowili, że na tym istnienie kwintetu się nie skończy. I bardzo dobrze, panowie, to była słuszna, właściwa decyzja. Adam Jarzmik, kwintet i gość specjalny na 54. edycji festiwalu Jazz nad Odrą, bo to Mike Moreno zagra na gitarze na tym koncercie. Zresztą, jak czytam tu na stronie festiwalowej, jedna z inspiracji lidera kwintetu w czasie pracy nad debiutanckim albumem. Cały bogaty program festiwalu Jazz nad Odrą znajdą Państwo na stronie jazznadodrą.pl. Jeszcze raz przypomnę, w tym tygodniu z piątku na sobotę audycja mało obiektywnie wcześniej i krócej, bo od północy do drugiej nasze festiwalowe spotkanie prosto z wrocławskiego Impartu, albo może z jakiegoś plenerowego studia, bo jazz idzie w plener też, jak mówił Krzysztof Maj, mój gość trójkowy. Zatem słyszymy się z Wrocławia mało obiektywnie z piątku na sobotę od północy do drugiej. A teraz wracamy do już wzmiankowanego przeze mnie wieczoru niedzielnego ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To był bardzo ważny czas, bo kiedy wydaje się debiutancką płytę, no i potem gra się pierwszy koncert w trójkowym studiu, to jednak pewnie trochę tej tremy jest, ale trema ich nie zjadła. To był znakomity koncert. Dziś w audycji Teraz Polskie do niego wracamy. Na perkusji Piotr Budniak, tak jak w kwintecie Adama Jarzmika, tutaj jest członkiem tria. Na kontrabasie Andrzej Święs i na fortepianie liderka zespołu, kompozytorka Kasia Pietrzko. Four Tried Stories. Tak ta muzyka brzmiała w niedzielę na żywo w Trójce. We'll be right back.